Agur mundu, agur ikusle samalda. Asmozoro batek nakar, etzaitez dela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Aize kontra noaztu zen, okerraizeak buruan. Aspertuko aiz lehenago, lagundenek inguruan. Nire asmoak ez omen, ez buru eta ez hanka. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Okerraiz ez dut egina, aspaldi gaitzeko meta. Meta hartara noani, izan arren turmaleta. Bide lausa mur berdina, baino nahiago dut malda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Ordokian ere beti nabilela maldagora. Badakitzaila dudala, arribatzea inora. Baina ez dut zertan etxi, zure gineinen dut alka. Bide gorrian aztalka, zoragarria ez alda. Trazatutako bidean, gogait egiten dut guztiz. Nora ezean naiz joaten, arauak aldera utziz. Orduan zer ikusten da, buru bat eta bianka. Bide gorrian aztalka, bide gorritik irten da. Egun sentian aztalka, arrastidian aztalka. Gau eta egun aztalka, gelditu gabe aztalka. Buru bat eta bianka, zoragarria ez alda. Bide gorrian, bide gorrian. Aize barruan aztalka, euri azpian aztalka. Elur gainean aztalka, eguzkiraino aztalka. Buru bat eta bianka, zoragarria ez alda. Bide gorrian, bide gorrian. Bideri gabe aztalka, gorpili gabe aztalka. Galgari gabe aztalka, kateri gabe aztalka. Buru bat eta bianka, zoragarria ez alda. Bide gorrian, bide gorrian, bide gorrian, gorri bidean. Ba, bide hori hartu dugu gaurkoan ere, gorri bidean ari gara. Eta gorri bide honetan, bide gorritik, nahi ditugu hainbat eta hainbat arlo ikutu. Gaurkoan, zelan eratu mezu politikoak izeneko goiburua edo galdera egin digu gure buruari. Izan ere, kezka horrekin gabiltza aspaldian jende asko sarean. Mezuak kontsumiten ditugu, hemengo eta hango, eta mezua edatzen ere ibiltzen gara. Baina edatze horretan aukera asko eta ezberdinak daude. Mezua sare bidez zabaltzen da, karteletatik, irrati bidez ere bai, uinetatik, edo podcast bidez sarean. Baina modu transmedia bat aztertuko bagenu, alegia euskarri ezberdinetan mezua zabaltzeko aukerak aztertu. Gaurko saioaren helburua hori da. Mezu politikoak, mezu ideologikoak, zelan edatu zarean. Eta horretarako hainbat adibide aztertuko ditugu. Badakizue, duela hilabete bat eskaz, hilabete eta egun batzuk, Bartzelonan, Katalunian, hauteskundeak izan ziren, irailaren 27an. Eta hauteskunde horietan oso mezu potentia ikusi genuen, bideo batean emana, labur metrai estilora, eta jendea da motorra izenburu horretan, ba, kupekoek sekulako bideo egin zuten. Eta gabea. Duela gutxi, 2015ko urriaren 21ean, Back to the Future izeneko etiketa edatu da, eta izen horrenpean bideo bat ere bai, bideo komiki bat, Back to the Future pelikulan oinarrituta, gaur egungo Euskal Herrira egiten dute jauzi, eta egungo egoera aztertzen dute. Beraz, galdera hor dago, zelan eratu mezu politikoa? Gogoratu, saio hau egiten dugula, grabatzen ari garela, zuzenean eskaintzen, Europan, egunkari bateko zuzendari bat preso egon den azken egun eta orduetan. Javier Salutregi duztuarra kartzelatik atera eta minutu batuetara. Saioarekin hasteko kantu kutsakor bat jarri dugu. Aurkoan Joseba Ponce Loyal eta Klonen Klana ezagutu berri dugu. Badok Eus atarian elkarrizketa bikain bat egin diote eta bideo bat ere egin du, animaziozko bideo bat, guztia berak egina eta guztiz gomendagarria dena. Eta transmediaren ideia honetan sakontzeko ere kutsakorra da kantua eta kutsakorra era bat proiektua. Beraz, tarte bat egizue zuen agenda estu eta potol horretan, eta badok.eus euskal musikaren atari horretan topatuko dituzue kantuak, 8 kantuak, eta baita animazio bideo eder bat ere, gaurko gaiarekin erabat lotuta gainera. Just go right. Què li passa? Que alguna cosa s'ha trencat. Com ho saps? Perquè surt fum. Ai, això ja ho veig, però pensava que sabies què li passava més exactament. No tinc ni idea de mecànica. Horrela, estem d'anaven lents perquè anaven lluny filme labur hori. Kupekoek iragan hauteskundetan egin zuten bideoa edo labur metraia, azken finean, kampainarako bideo promozionala izan zen, hauteskunde kampainako bideoa, baina ohiko bideoetatik haratago ba, asmakizun ederra, eta sarean milaka eta milaka bizita eukizituenak oso denbora laburrean. Bideo horretaz eta mezu politikoaren erabilera sarean hitz egiteko gurekin daukagu, gurera gonbidatu dugu Arantza Santesteban ere bai. Eguerdion, Arantza? Kaixo, eguerdion. Arantza eta Santesteban gaur egun gidoi gintzan eta bideo gintzan ere ari da. Eta horretaz mintzatu nahi dugu zurekin, Arantza. Azteko eta bat, uste dut ezagutzen dituzula bideoaren egileak eta zer aipatuko zenuke berei buruz? Ba, bueno, aipatuko nuke, ba, bueno, plazerra dela beraiek ezagutu izana, ze nik uste dut, bueno, denbora badara matela, osea, igual ikusgarrien orain arte egin dutena edo izan da kupeko bideoa, baino denbora desente dara mate alako gauzetan, ez? Eta, bueno, beraiek egin zuten ere Ciudad Morta, Malagako festivala irabazi zuen dokumentala, eta bueno, orain egin dute ja, pues, kupeko bideoa hau, ez? Eta, bueno, zer esango nuke, ba, oso onak direla. Eta onak dira, ez bakarrik produktu, amaierako produktua ondo egiten dakitelako, baizik eta komunikatzen dakitelako oso ondo, ez? Osa, ez da bakarrik tresnak ondora biltzea, baizik eta komunikatu behar duzun hori ondo adieraztea, ez? Eta, bueno, ez dakit, nik uste dute bideo hori kupekoa, ba, bueno, badaukala azierto, ez? Aziertoaren parte handi bat. Eta jakin izan dudanez, ezen erreza izan. Zena dute, bueno, kupeko zuzendaritzak enkarguz egin zuen bideoa, eta lehenengo gidoiarekin ba nahi bada, bueno, oso berritzailea zen ez, eta maila batean ere umorea eta bueno elementu no maian politika konbentzionalean oso normalak ez diren elementuak erabiltzen zituenez, ba bueno, egon ziren erresistentzia txiki batzuk, ez? Baina bueno, Metro Munsterrekoak ere pixkate enpeinatu ziren, egin zuten pixkate gogor bere aldera. Eta azkenean, ba, bueno, kupekoek hartu zuten arrisku hori, eta ausardia hori izan zuten, eta, bueno, arrakasta itzela izan da bideoa, ez? Bideoan arrakasta horretan, zuk zer nabarmenduko zenuke? Gidoia, aktoreak kupeko partaide ezagunak izatea, konbentzionaletik at egotea, zer nabarmenduko zenuke zuk, Arantza? Ba, nik uste dut iru zuk aipatu dituzun iru puntuak, ez? Batetik, konbentzionala den hori apurtzea, eta nik uste dut sorpresaren faktorea ere, badaukala, sorpresaren faktoreaz asko, izan ere inork ez duen espero horrelako bideo bat, hauteskunde kanpaina batetarako horrelako bideo batek arrakasta izan zezakenik, edo, bueno, sikera existitu zitekeenik, ez? Eta horren, bueno, sorpresaren puntu bat badauka, politika konbentzionalaren nahi bada arauak austearena, eta nik hori nabarmenduko nuke. Gidoia, bueno, gidoia izan liteke hori, izan liteke beste bat, ongi dago, nik uste dut gidoiaren bertute handiena da, ba, bere buruaz parre egin, eta nahi bada, mezu politiko, betiko mezu politikoak esateko, ba, ironiaren erabilera, bueno, ironia erabiltzeagatik ere, ez da gehiegizko ironia bat, alegia mezua ere argi gelditzen da, eta bueno, nik uste dut ere estetikoki zainduta gola, eta importantea dela estetikoki gauzak zaintzea, ez? Izan ere, ba bueno, izan dezakezu ere oso mezu potentea eta ausardia, baino teknikoki edo estetikoki ba gauza traketx bat egin, ez? Eta bueno, nik uste dut oso ondo gustartzen direla hiru elementu horiek, bai. Eta horrez gain izango dugu oso zine formatuko lana izan zela, ezta? Bai, uste dela Breaking Bad seriaren, ba, bueno, pixkate analogia bat edo egin nahi dutela, ez? Eta bai, bai, da elementu zinematografikoa ere bai erabiltzea, ez? Ezken nik uste dut, ohiko bideogintzaren formatoari, oza, hori, guztia dagoela maila batean asmatuta, baino politikara ekartzeko, nik uste dut guztia dagoela asmatzeko, ez? Edo, ez dakit nola esan, beste kontestu batzuetan, zinearen kontestuan edo bideoartearen kontestuan, hor gauza pila bat asmatu dira, formato pila bat erabili dira, eta narratiba ezberdin pila bat. Baina nik uste dut, ba, hoiek politikara eramatea hori ja komplikatuagoa izan dela orain arte, ba, ba, pentsatzen delako politika dela experimentazio gutxirako eremua, ez? Eta orduan elementu artistikoak edo estetikoki ba, vanguardistak edo izan daitezkeen elementuak, ba, ba, bueno, normalean politikara ez dira ekartzen, ez? Eta orduan, pues bueno, iruditzen zait, ba, zentzu horretan importantea dela integratzea gero eta gehiago elementu guzti horiek ere politika egiteko, ez? Baina hor dago kontrasana, gutxitan ekartzen dira elementu horiek, elementu berritzaile horiek politikara, baina ekartzen direnean eta arrakasta dutenean, denok nahi dute alako bideo bat egin. Zein da horretan kontrasana edo non dago asmatzeko formula? Bueno, ba, ba ez dakit oso ondo non dagoen horretarako formula. Nik uste dut beti egon behar duela tensio bat, eta tensio hori gainera ona dela, ba, nahi bada aurreratuagoak dauden formatuen eta ohikoak diren formatu hoien artean, ez? Osea, tensio hori ez dela txarra, ez? Eta, bueno, gauza batek funtzionatzen du, baldintza jakin batzuetan funtzionatu duelako, pues norbait arrisku hori hartu duelako, ondo egin duelako, funtzionatu duelako, nik uste dut ere ez garela izan behar konformistak eta esan, bueno, honek funtzionatzen duenez, pues venga, orain integratuko ditugu zinearen elementuak, serien elementuak eta ironia, ez? Eta venga, eta horrekin tiramillas, ba, nik uste dut hori ere ez dela, osea, zentzu horretan simplifikatzea eta ez dakit kasu honetan egokia den. Nik uste dut arriskua hartzearena eta bueno, probatzearena beti dela aurrera egiteko modu bat. Naiz eta beti igual ez den ondo ateratzen, baino bai da aurrera egiteko motore bat, ez? Eta bueno, ba uste dut Katalunia doka sentsazioa eta beste leku batzuetan pixkat aurrerago badoazela, ba bueno, irekitasun maila undiago bat egon daitekelako, berrikuntzara ohituagoak daudelako, eta zentzurretan Euskal Herrian, ba, oraindik nik uste dut garela askoz ere, ba, ez dakit, seguruagoak eta konservadoreagoak, zentzu batean. Orduan, bueno, ja hemen bakarrin integratzearekin narratiba berriak, ausardi pixka bat, eta gauzak kontatzeko beste modu bat, nik uste dut asko arreatuko genukeela, ez? Ba, eraman nahi nuen puntuan utzi duzu erantzuna, hau da, Euskal Herrian gaur egun narratiba berri horiek eta irudimena zer ikusi duzu orain arte eta nondik egin daiteke aurrerantzean? Ba, bueno, nik uste dut Euskal Herrian badaudela gauza asko kontatzeko. Badaude gauza asko kontatzeko bai memoriaren ikuspegitik eta iruditzen zait hori ez garela ondo egiten ari edo. Badagola ere gauza asko kontatzeko orainaldiaz, eta badagola ere gauza asko kontatzeko ba irudikatzen dugun etorkizun horretaz, ez? Baino kontua da hori kontatzeko erabiltzen ditugun tresnak oso mugatuak direla, ez? Ez da erreza, a ber, eske ez da bat ere erreza, osea nik uste dut komplikatua dela, ez? Baino bueno, komplikatua da dela eta gero dauka sentsazioa gero eta gehiago jendeak nahi dituela, ez? Narratiba berri hoiek eta bueno, badagola gero eta gehiago zuk egiten nahi zaren programa honen kasu, ba pixkat ja interes horri tiraka edo dabien jendea, ez? Baina oro har iruditzen zait daukagula mezu politikoa eta bueno, ezkerreko ikuspegi batetik eta ikuspegi independentista batetik, mezu politikoa nahi bada oso biziatua, erabiltzen dira betiko mezua, betiko tresnak, betiko ahotsak, pixka betikoa esateko, eta, bueno, iruditzen zaidan interesgarria da, nolabait bide edo lekua egitea, pos, norabide, bueno, berrikuntzaren edo pixkat aldaketaren edo freskotasunaren norabidean dauden pues persona, kolektibo hoiei, ez? Ze lortuko bagenu ba deskodifikatzea oso politikoa eta oso nahi ba oso zurruna den mezu bat betiko leksikoarekin, betiko gramatika politikoarekin, lortuko bagenu horri haize pixkate sartzea eta bueno, pues freskotasun hori ematea iruditzen zait narratiban izan gintezkela, ba oso pf, oso herri aberatsa, ez? Daukagulako historia oso aberatsa, orainaldi oso aberatsa eta gainera aspirazio bat edo orkizunera ere oso aberatsa, ez? Orduan ikustu gaudela momentu batean, ba bueno, ba venga, ja agortu zaizkigu ohiko moduak. Venga, goazen pizkate buelta matera, ez? Ba, bukatzeko gonbidapen bat. Eta orain, Ertzainak Rock taldearen disko berritik jaso dugun aurrerapen kantu bat. Hau dena aldatu nahi nuke. Eta hau dena aldateko nola emango dugu jauzia etorkizunera? Ba, bueno, pixkat aurre, lehen esan dudana, irudi menarekin, ausardi maila altu batekin, diskurso politikoaren nahi ba diversifikazio bat eman behar da, oso diskurso politiko zurruna daukago eta nik uste dut zentzu horretan ireki behar dela eta protagonista berriak bilatu, kontakizun berriak bilatu eta bueno, guzti hori egitea pos nahi bada estilo pixka batekin, gusto pixka batekin eta bueno, gauzak zainduz. Eta alde horretatik, aurreko astean, urriaren 21ean egindako saiakera hori, Basque to the Future, zer iruditu zaizu? Bueno, ba, iruditu zaite saiakera bat, ez? Izan dela, ausardi horretaz, baduela, esaten una ausardia horretaz. Saiakera bat izan dela ere bai, ba, bueno, narratiba berri hoietan, bueno, ba, sakontzeko edo... Eta bueno, iruditzen zait ba saiakera bat izan dela eta bueno, ea hortik datozen gauza askoz gehiago, ez? Ba, saiakera horrek nahiko erantzun polita izan du sarean, oso denbora laburrean bainoizko bizitaldi kopuru handienak eta eduki ditu eta gu saiakera hori eta kupena eta bestatuk aztertzen jarraituko dugu. Eta lehenengo eskartuko dizu Arantza gaur gurekin egon izana, tarte hau libre hartu izana eta horrerantzean ere ba holako gaiak edo beste batzuk ba elkarrekin latuko ditugulakoan. Vale, bai, ba eskerrik asko zuei, eh? Ba, mila esker. Agur. Bai, agur. Irudimena, freskotasuna, berrikuntza, mezua ez zurrun geratzea. Gogoeta horiek geuretzat ere hartzen ditugu. Irrati saio batek ere, emankizun batek, komunikatu nahi duen horrok, behar dituelako berarekin atxikitu ideia horiek. Irudimena, mezu zurruntasunari ies egitea, berrikuntza, freskura, eta gu gehituko diogu, musika ona. Yo la montué, el del zorro está. eta gaur kantu itsaskor honekin esnatu gara eta kantu itsaskor hau daukagu sartuta burmuinean. Joseba Poncek tantatxo bat gure barnean sartu izan balu bezala. Esan dizuegu, JP Loian eta Klonen Klana diskoa oso osorik Joseba Ponce berak sortu du, ekoiztu du, grabatu du eta orain jendaurrean jarteko alegina egin du. Bateriak, gitarrak, basuak, ahotza, sintetizadoreak berak grabatu ditu Txapel laguntzarekin. Berak abesti osoak sortu ditu, kantatu ditu eta orain zarean ere bere eskutik datoskigu. Eta badok.eus gunean berak sortutako animazio eder bat duzu, dudarik gabe ederra. Dudarik gabe asko aldatu da panorama azken hamarkadetan eta panorama horretan sorkuntza berriak ere badatoz. Nolabait etorkizunera begira badauden sorkuntzak badira, bai musika, bai beste kultur espresioetan, baina askotan badirudi ere iraganean ainguraturik gaudela. Eta iragana eta etorkizuna eta oraina bera zelan kontatu daukagu gaur izpide hemen. Eta orain, Ertzainak Rock taldearen disko berritik jaso dugun aurrera penkantu bat. Hau dena, aldatu nahi nuke. Eta horrela, komiki irudietan, laroiko hamarkada isladatzen duten irudi, doinu eta marrazkiekin ezagutu genuen Back to the Future izeneko filme labur hori komiki bideoa esango dugu. Barregarri utziko duenek, erregai definitibo asmatu dut. Komposta! Eta bi pertsonai, etorkizunera ies egin dutena. Eta horretaz hitz egiteko gurekin daukagu aspaldiko lagun bat ere. Aupa Galder. Aupa. Guardian. Back to the Future. Bai, bai. Ba, bueno, azkenean bitxia da, ez? Ba mundu guztiak itxoiten zuen nolabait etorkizun hori Martik 2015era helduko zela eta zer egongo zen egun hartan, ni gogoratzen dut pelikula ikusi nuenean, Regreso al Futuro 2, gaztareaz ikusi nuen, ez, ba, nola 2005an nolako izango zen mundua, eta egia zan, pasa duguia data, eta, bueno, ba, bertan agertzen ziren gauza gehienak ez dira bete, eta segurazki asmatu ez dituzten beste asko bete dira. Baina, ala ere, marka guztiak saiatu dira, esaten, beraiek zerbait egin dutela bide horretan, ez? Ikusi genuen Nike-en zapatillak, Pepsi-ren edari berezi bat, eta, bueno, marketingan baliatu da data hori. Rikor, bitxia da, ez? Ez da berezko data bat, ez? Ez da, ez dakite, martxoak 8 edo maiatzak bat, ez? Da, data guztiz aleatorio bat eta oso zehatza ba kultura, pop kultura horretan eta hor ez bakarrik Nike eta Pepsi komunikabide asko egin zuten egun horretan, ba pixka bat zertan asmatu duzuen eta zertaz ez, berriak bazekarren horren inguruko reportai bat, El Correok portadan zeukan nolako izango da mundua mendiko 30 urtera, marka batzuek iragarkiak egin dituzte, ba bai Iberiak egin zuen horrelako 30 segundoko bat Lego batzuekin, nahiko simplea. Baina egon dira beste batzuk, eta egon zen ere, adibidez ez, ba, Barack Obamak berak bidali zion aktoreari, ez noski ba, historia eta azkenean pertsonaia nahazten direlako, ba, ez, esan ez, jo, ze gauza, ez, etorkizunera iritsi gara eta ja hemen gaude eta hori, ez, eta orduan, badirudi dela data bat, azkenean belaunaldi oso bat markatu zuena eta hor dagoena, eta hori da etorkizuna, eta ja bagaude, pasa dugu. Eta zuk, besteak beste, EH Bildurentzat, Basque to the Future bideo hori egiten eman zenituen egun batzuk, etorkizuneko eta iraganaeko irudiak eta gertaerak uztartuz, zelako esperientzia izan da? Ba, bueno, pixkak komplikatua da, ez? Azkenean propaganda politikoa edo, deitu ezakeguna, beti dago, ezakiten pauso bat atzerago, ez? Baina beti gozak askoz neurtuagoak dira, orduan. Bueno, ba, data hau zetorrela eta iraian edo, ba, proposatu genioen EH Bilduko batzuei, ba, jo, ba, zerbait egin zitekeela, ba, pixkat etorkizunari buruz hitz egiteko, ba, modu, ezagit, modu pixkat pisua kenduz edo lortu ez dugunari, baina hitz egiten ba, badagoela zerbait aurrera begiratzeko, gustatu ditzaien, bueno, ba, abertzer egin ziteken horrekin, eta, bueno, ba, jarri ginen kontaktuan, ba, hori, ba, guionista, marrazkilariak, eta bat, eta, bueno, ba, egin genuen produktua, eta egia esan, bueno, ba, genekien, kritikak izango zituela alde guztietatik, baina emaitza egia esan izugarria, ez, milaka ikusle, eta ezakit, ba, euskera hutsa sortutako produktu batentzat, egun bakar batean, ez dakizan bat ikusle dira, baina burrada bat, niri WhatsApp-ez iruditzi zitzaidan bideoa, WhatsApp-erako bertsioa egin aurretik. Bai, orduan horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, duela, eragin duela zer, bai, jendeari heldu zaiola, eta helduko zitzaion ongi edo gaizki, baina heldu zaio. Eta heldu ere, jende askori, eta oso denbora gutxean. Uste duzu horrelako formato gai eta trataerarekin landu beharko litzatekeela gaur egun mezu politikoa? A ber, ez beti, hau da, hau kuriositate bat da, ez da, niko ez dut uste, horrelako, hau da, azkenean frivolizatzen duzu, ez duzu, dena ezin duzu horrela egin, ez, baina badago errealitate bat, ezin dioguna uko egin, ez, eta da, mundu guztia dokan mugikor bat, mugikor horietan bideoak ikusten dira, bideoak ezin dira beraz luzeak izan, jendeak mugikorretik ikusten dituelako, ezin dira pisutsuak izan, datuak kontsumitzen dituelako, eta gainera askotan soinua ere ez dute ikusten, ez? Azkenean soinuri gabe eduki dezakezulako, baina orduan letrekin lagundu behar da, eta hor daude, ba, bueno, behin gainera zurekin hitz egin duen, ez? Horretaz, Aljazirak, adibidez, Aljazira Plus, ba, dena dira testuak eta irudiak elkarrekin, eta ezakite, BBC-k ere egiten ditu erreportaiak askotan, bakarrik argazki pase bat, diapositzio pase bat izango ez dezala, baina letrak animatuz ez. Eta hori da zerbait aldatu den azkenengo urteetan, azkenengo urteetan, diodan handa, bi iru urte, Facebookek bideoak onartzen dituen momentutik, eta segurazki urrengo bi iru urteetan garapen izugarri izango du, eta ikusiko ditugu berriro, ia PowerPoint pase animatuak, eta hori da zerbait ba kontutan izan behar duguna, ez? Eta ja bideo horrek ba 10 minutuko hitzaldi bat edo bueno, hitzaldi bat askotan ordubeteko hitzaldi batek ba ez daukala atentzio maila bera. Baina egia da ere bai, mezua ere hor txertatzea erronka bat dela eta erronka horreri aurre egiteko orduan paper zuriaren ba, gaitz hori zelan gainditu, erronkatu izango da, ez? Bueno, kasu honetan, bazokan bentaja bat, eta da, filmeak beraiek, ematen ditu zela zeintzu diren gag nagusiak, zeintzu diren ideia nagusiak, ez? Hau da, etorkizuna irizen zarenean, dago momentu bat non flipatzen duzun etorkizuneko zerbaitekin, patinete galari badago, taberna batera sartzen zara, eta entzuten duzu zerbait eskatzen existitzen ezena, eta diskutitu dezakezu egoera, zein den egoera, zein den etorkizuna, nola dauden gauzak, eta horrek errezten du asko, kasu honetan historia kontatzea. Asko zailagoa litzateke zerotik, komiki oso bat egin behar duzu, horri, ba, bueno, ezakit, nik behintzat, ez nuke jakingo nondik hasi momentu honetan, egoera azaltzen, iru minutu terdiko bideo batean, eta guztia azaltzea, hori nik uste zinezko ez da ezerrez, baina oso harik eta zaila dela. Bideo honek besteak beste euskal bideaz hitz egitea zuen helburu, uste duzu hori lortu duela? A ber, bideoak berez ez du hitz egiten zehazki euskal bideaz. Bideoak hitz egiten duena da euskal bidea existitzen dela eta aurrera begiratzeko dela, eta nik uste dut lortu duela, ez? Urrengo bideoa publikatu eta urrengo egunetan, ba, pixkat prentxan eta begiratzen, ze bitxia da hau ere, hau da bideo bat jaiotzen dena bakarrik sarerako, eta gainera helburu horrekin, baina prentxa jasotzen duena, hau da, prentxak ere bizi du sarea, eta bizi du bertan gertatzen direna, horren inguruan informatu nahi du, eta ba, medio komunikabide ba gutxien espero dituzunak, ez, ba, La Gazeta eta Intereconomia, eta hauek hartu zuten, eta espreski gainera aipatu zuten, ez, ba, dela bideo bat azaltzeko, EH Bilduk daukan bidea aurrera egiteko, ba, prozesu independentistan. Orduan, ideia bera, nik uste dut ulertu dela. Beste gauza bada, karo, ideia bera ez dela ezerrez, ba, ideia, hau da, garapenik gabe, ez bauzo saltzen ondoren zer egingo den, eta bar, baina hori ere ezin da izan labur metrai baten helburua, ezin da, lau minutuko bideo batean ezin da labur bildu proiektu politiko oso bat, eta gainera kritiko izatea, eta gainera barregarria, eta gainera iragan eriburuz hitz egitea. Orduan, maila horretan nik uste dut lorpen bat badela, bueno, aurrera egitea eta gutxienez demostratzea ba zerbait duzula, ideia bat duzula. Eta zuk inguruan zer jaso duzu, ze mezu, ze tweet bihali dizute edo nola jaso du, nola bizizan duzuzuk urriaren 21, 22, 23, Basque to the future edo no future to the Basque? Bueno, bietatik. Badago, bueno, orokorra nahiko onak izan ziren kritikak, eh? Osea, bueno, claro, egia da, fiatzen bazara, ba, interneten ikusten duzunarekin, ba, oso zaila dela jakitea nola engantzatu duen. Badago jendea, ba, esango dizuna, joe, ba, puf, oso zaila da horrela lantzea, edo zaila ona gustatu, eta badago jendea, esango dizuna, joe, ba, zen garaia horrelako zerbait egiteko. Orduan, hori bagenekin ez hasieratik, egon guzigela, bi jarrera horiek eta pizkat ezberdinak izango zirela, ba, bueno, ba, deportibidades, ez? Eta azkenean, ba, bueno, beti produktuak hobetu daitezke, eta, ezakit, hortik irakurri nuen nion bati, ez, Twitterren, jo, hau eta gero egin barduzue Jurassic Basque, ez? Ba, bueno, ba, beti daude aukerak gauza berriak egiteko, eta beste modu batez gauzak azaltzeko, eta bueno, ba, jendeari pixka bat, irribarre pixka bat ateratzeko geure buruaren kontura ere. Azken finean, irribarrea oso erabat iraultzailea da, eta beharrezko ere bai, irudimenarekin, berrikuntzarekin batera. Etorkizunera begira, tresna guzti hauek, euskarri biz guzti hauek, istorioak kontatzeko, nola garatuko ditugu? Bueno, ba, jakingo bagenu esango nuke segurazkita itzaldiak eman, ez? Nik badakidana da, narratibak aldatu direla. Oda, lehengo, nik eskolan ikasi nuena kazetaritzari buruz, ezakit askok bagenuen euskerakoan eta lengua kastellanan, bietan ikasten genuen, baina zen mezuak daukala, mezu ematen duena, mezua bera eta mezua jasotzen duena. Hori guztia utzi da, eta momentu honetan sare sozialek demostratzen dute mezuak leku askotan existitu daitezkela, mezuak ezberdinak izan daitezkela, dagoela jendea gustatzen zaiola herrider batekin liburu bat irakurtzea, eta beste bati gustatzen zaiola bere mugikorrean txiste bat edukitzea, eta beste bati gustatzen zaiola eta jasotzen duenak ere konpartitu dezake, berbidali dezake, eta horrek bilakatzen du mezua jasotzen duena bilakatzen du ere mezuaren transmisore. Eta orduan bukatu da nolabait eta bueno, oraindik existituko da, baina bukatu da 1.0 mezularitza hori, ez? Non dagoen norbait gidatzen duena eta beste norbait irakurtzen duena. Momentu honetan munduan dauden gauza gehienak jendearen artean egiten dira, mugikorretan daude eta mugikorrak daude gauden lekuetan. Orain dela 10 urte hau ezen gertatzen, baina momentu honetan jende gehiena dauka mugikor inteligente bat, smartphone horietako bat, eta gainera boltsikoan dauka, eta gainera vibratzen dio mezu berri bat daukanean. Orduan, gauzak viralitate hori, gauzak asko azkarrago mugitzen dira, eta ez dute erantzuten lengo ideiei, eta edo politika moldatzen da horretara, hau da, edo memeak, mezuak, mitinak eta bar, moldatzen dira realitate horretara, edo izango dira, pues, iraganeko zerbait, ez, ba, ezakit, laster segunenik, liburu, ezakit, ba, enziklopediak diren bezala, ez, zerbait, bueno, dagoena, existitzen da, polita da, badauka bere xarma, baina ez da, ez dugu konektatzen, ba, jendeak duen bizimoduarekin. Baina, ato, era berean, galdera bat botatzen zuen Radio 3en siglo 21 egiten duen kasetariak, Tomas Fernando Floresek, eta, bueno, era, mezua zan, azken finean, bere WhatsApp zenbakia zabaltzeko, bakizu hor, buzón de voz izeneko tresna oso emankorra izan dena urteetan garatzen dutela, eta jendearen iritziak zabaltzen dituzte, buzoi horre bitartez, eta galdera bat egiten zuen, eta ia, bere kezka soilik zen, baina nik uste, kezka hori konpartitu daitekela. Zenbat eta tresna, zenbat eta euskarri edo bitarteko gehiago izan, mezu gutxiago? Ba, galdera hona da. Egia da, a ber, siglo 21-ko kontestadorea da bitxikeri bat irrati panoraman, ez? Ba, jendeak berak eraikitako zerbait erantzuten dioten elkarri, baina ezakit teletestun sartzen bazara ere dago jendea foro bezala erabiltzen duen eta erantzuten diona bata besteari. Orduan, jaiotzen dira gauza berriak, zaharrak ez dira guzti desagertzen, eta zaharrak jarraitzen dute, bazakite, lehengo IRC txatak interneten jarraitzen dute egoten, lehengo foro, talde moduko foro horiek, ba, albiste taldeak eta bar, existitzen jarraitzen dute, baina mezua diversifikatzen da eta migratzen du leku ezberdinetara, ez. Orain irratsaio askok daukate WhatsAppa iritzia emateko, baina ni nerabean intzenean, ba, Euskadi Gazteak adibidez jarri zuen martxan lehenengo kontestadore bat abestiak eskatzeko, eta gero email bat non idatzi zen ezaken, eta email horretan ere egin ziteken propaganda politikoa zeberaiek irakurtzen zuten irratian. Orduan, badaude modak edo gauzak aldatzen dira, bazkenean jendeak dituen beharren arabera, eta WhatsAppa da zerbait izugarria, da agian gehien aziden mezularitza sistema, ba indenbora laburrean, eta oraindik ez diogu potentzial guztiatera, baina segurazki lortzen dugunean potentzial guztiatera komunikatzeko, egongo da jende gehiago beste lekure batean. Ba, ez dakit, Snapchat adibidez, edo horrelako beste bat aplikazio batzuetan, privazidade gehiago daukatenak, eta mezua zuzenduagoa dena. Eta hor propaganda politikoa edo proselitismoa egiteko modua agian oraindik ez asmatu. Eta segurazki asmatzen denerako, ba pixka berandu iritsiko da. Bueno, ba, bide horretan jarraituko dugu, asmatze bide horretan, pentsatze bide horretan, izan ere, ba, bide gorritik goazenean batzutan mantzogoaz, tresnak gu baino azkarrago joaten dira, baina pentsatu dezagun etorkizuna dena egiteko dagoela eta herri hori ere asmatu beharko dugula. Bai, azkenean bueno, ba, gauzak frogatzen konprobatzen dira eta begira, ez zuk esan duzun, azkenean daude tresnak orain dela 5 urte ez genituenak imaginatzen eta orain dela 10 urte, bueno, gutxiago, 8 urte, ba, Obamak egin bazuen kanpaina SMS-ak bidaltzen, orain inori ez zitzaiguke okurrituko SMS-ak bidaltzea kanpaina egiteko, eta beste tresna batzu daude, eta beste tresna horietara, ba, moldatu beharko gara, eta saiatu beharko gara, zerbait egiten. Saiatzeagatik ez da asko galtzen. Ba, bideon, galder. Hala, eskerrik asko. Yeah. Hey yo! Arnaldotegi azken. Oie! Arnaldotegi azken. Bizitzan zehar olakuak dare, amaika ikustekuak jaiuak are, herri baten gatik zaborraren pare, zer lortu nahian gabiltzagu borrokari gabe hausnar tu. Ikekarri adu korrokagu ez gaiuko dartukon dutan hartu itzekin izanagatik ez inor kartzelan sartu zeretan. Free Nelson Mandela entzun dugu, espezial zen kantu berezi hori, eta Arnaldotegi Free edo aske entzuten dugu orain. Izango sekula kartzelekin salistarra daukat atxa Euskal Herrikoa. Euskal Herrikoa jakiteagatik Arnaldo zergatik dago kartzelan dime beste estatu baten menpean bizitzeko lurraren kontuak hauesek dirade 2010 oainik zaborraren bare saldiztarra daukat atxa Euskal Herrikoa. Hei, hei, hei, Euskal Herrikoa jakiteagatik itzak, itzak dira de, bideak ere bidaude. Itzak, itzua dira de, garaia dira da oan ikorrela gaude. Itzak, itzak dira de, bideak ere bidaude. Itzak, itzua dira de, ene herria preso zaude. Arnaldotegi azken, oie, Arnaldotegi azken. Mire señor estado, a mi país tiene subyugado, quiere tenerlo también doblegado, callado pues aún no lo ha superado. Mire que sabe, mire que cabe, los vascos con palabras le traben. Mire sus planes de dominación, no están su cajón ni esa es la clave. Por eso Tegui está en el tribunal, pues una berchale para usted tiene que ser irracional. Pues no, también queremos la paz, nuestros hijos dar un mundo real. Kezka horrekin jarraitzen dugu, nola eratu gure mezua sareotan, tresna guztietan, nola egin kontakizun transmedia bat, gure historioak, gure gertaerak, gure ametzak euskarri eta tresna ezberdinetan kontatzeko. Pero si quiere seguir barato en dos pueblos enfrentados, disculpe el lenguaje no puedo me sale, usted está colgado. Quien quiera la paz. Eta saio hau bera horrelako alegin bada, gure asmoa da bide gorritik uinetan ez ezik postkat bidez mugiko horretan entzuteko moduan tabernan komentatzeko kai izatea, jendearekin, lagunekin, eztabaidarako tresna bihurtu, edo gogoetarako, edo batzutan oinez joan eta lasai egoteko eta pentsamenduak lasaitzeko. Itzak itz badira de, ene herria preso zaude. Fight the power! Fight the power! Fight! that's arrived. Right. Designed to fill your mind now that you realize the prize arrived. We got the pump, the stuff to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, nothing strange. People, people, we all the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness. We can't get careless. You say, what is this? My beloved, let's get down to business. Mental self-defense or fitness. The rest is show. You got to go for what you know. To make everybody see. In order to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Eta gurean Basque aipatu edo Black aipatu batutan antzerako. Eta hauek Public Enemy planeta beltza asmatzen aritu dira luzaroan eta beraien Scratch DJ-en nazketa eta rap doinuekin jarraitzen dute egunere. One thing I found about this project that's really, really cool is that taking Furman's punk rock songs that are just high energy, and he just came down here and took our groove and put it with his songs, and I think that's really cool. I love that concept, and that's being creative, and that's Eta asteotan bertan zarean ezagutu dugu beste proiektu bat, Iruntz Mint New Orleans, edo Nola galdera ikurrarekin, Fermin Muguruzak New Orleanseko musikariekin egin duen berzio disko bat eta DVD bat. Hamar kantu izango dira, bere historian birkokatzeko kantuak, berzio berriak, berzio beltzagoak, bertako New Orleanseko musikariek eginak, eta kantu horiek eskainiko ditu DVD batean eta CD batean, eta gu geuk ere abenduaren 3tik aurrera izango dugu kantu horiek entzuteko parada. Reason on MTV and a scene on the kids in the soda pop bands, but none of them look like me. So I started looking around for a light out of the dim. And the first thing I heard that made sense was the word of Muhammad, peace be upon him. I shall know, I God, but God, if my daddy could see me now. Chains around my feet, he don't understand. Sometimes a man's got to fight for what he believes. Eta gu bitartean, kantu honekin, ikuatutzat emango dugu saioa, eta kezka horrekin jarraitzen dugu. Zelan edatu gure mezuak sarean. Sarean tren asko, aukera asko, anistasun asko, baina zelan egin zirrikitu gure mezua goire oiua plazaratzeko eta edatzeko. Tartean mila esker entzuten egon zareten hori, entzuten jardun zuen hori, eta mezua edatzeko aleginean ari zareten Euskal Herriko Irrati Libre Gusti gusti hoy. We came to fight the jihad, and our hearts were pure and strong, and death filled the air with present prepared for I'm undone. But Allah has some other plan, some secret not revealed. Now they're dragging me back with my head in the sack to the land of the infidel. I shall do La ilaha.